Europa FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Soarta coaliției de guvernare se discută astăzi în ședința liderilor PSD. Întâlnirea vine în contextul presiunilor ALDE, partenerul de la guvernare, care negociază o altă alianță politică. E limpede că PSD nu mai are în acest moment capacitate managerială de a gestiona ministerul cu pondere în ce privește promovarea investițiilor și politicile sociale. Executivul ar putea introduce astăzi noi sancțiuni pentru șoferii care folosesc telefonul mobil în trafic. Ar putea fi amendați inclusiv bicicliștii. Și aproape toată țara se află până mâine sub cod galben de temperaturi ridicate. Vorbim deja de un val de căldură care va persista și chiar se va intensifica, îndeseamnă în cursurilor de luni și marți, în toate zonele de câmpie și de podiș. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Soarta coaliției de guvernare se discută astăzi în ședința Comitetului Executiv al PSD. Liderii social-democrați se reunesc în contextul în care partenerii de la ALDE au pus problema separării și negociază cu Pro-România pentru formarea unei noi alianțe politice. Și rectificarea bugetară a devenit motiv de dispută. Liliana Nicolae ne explică. Tensiunile între partenerii aflați la guvernare au crescut în ultima perioadă. Președintele executiv al social-democraților, Eugen Teodorovici, a declarat că PSD este un partid prea mare pentru a fi șantajat. Pe de altă parte însă, dacă ALDE ar ieși de la guvernare, Partidul Social-Democrat riscă să piardă majoritatea fragilă în Parlament. Așa că social-democrații trebuie să decidă dacă fac concesii și acceptă să formeze o nouă majoritate alături nu doar de ALDE, ci și de Pro-România, partidului Victor Ponta, sau riscă să rămână singur la putere. În aceste condiții, ALDE cere Partidului Social-Democrat să cedeze 3 din cele mai importante ministere. Vicepreședintele ALDE, Varușan Voscanian. Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării Regionale, PSD trebuie să renunțe la unul din acestea două. E limpede că PSD nu mai are în acest moment capacitate managerială de a gestiona în integralitate ministerul cu pondere în ce privește promovarea investițiilor și politicile sociale. Tot așa cum dintre cele două ministere, educație și sănătate, PSD trebuie să renunțe la unul. Deocamdată, premierul a decis să amâne rectificarea bugetară pentru următoarea ședință de guvern, după ce purtătorul de cuvânt al ALDE a declarat că, în această formă, rectificarea riscă să ducă la depășirea țintei de deficit bugetar. Viorica Dăncilă și Călin Popescu-Tăriceanu au vorbit zilele trecute despre o restructurare guvernamentală, reducerea numărului de ministere la 19 și alocarea unui număr considerabil de portofolii către o posibilă alianță ALDE Pro-România. După ce a fost amânată săptămâna trecută, rectificarea bugetară ar putea fi adoptată așadar în ședința de astăzi. Executivul va reduce bugetele mai multor ministere, precum cel al educației, al cercetării și al transporturilor. Bani mai mulți vor merge la Serviciul Român de Informații, fiind majorate și bugetele Serviciului de Informații Externe și Serviciul de Protecție și Pază. Și bugetele locale cresc, dar primarii sunt în continuare nemulțumiți de banii primiți. Tot în ședința de guvern de astăzi, executivul ar putea introduce noi sancțiuni pentru șoferii care folosesc telefonul mobil în trafic. Poliția va putea da amenzi pentru folosirea telefonului și celor care conduc biciclete sau tractoare pe drumurile publice. Potrivit unui proiect care intră în dezbaterea guvernanților, amendă riscă și cei care înregistrează sau dau mesaje pe telefon, după cum relatează Filip Stan David. Guvernul vrea să modifice ordonanța privind circulația pe drumurile publice, astfel încât poliția să-i poată sancționa cu până la 4 puncte amendă și pe cei care vorbesc la telefon, dau mesaje sau se filmează în timp ce conduc vehicule pentru care nu e nevoie de permis. Ar fi cazul bicicletelor sau al trotinetelor. În același timp, poliția ar putea căpăta dreptul să ridice carnetul pentru folosirea telefonului la volan dacă șoferii încalcă și alte reguli de circulație. Proiectul prevede că cine are permisul suspendat pentru că a condus băut sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea, depășirea sau trecerea la culoarea roșie poate să dea testul de cunoaștere a regulilor de circulație în termen de 30 sau 45 de zile de la suspendare la cerere. Suspendarea permisului se prelungește cu 30 de zile dacă titularul nu promovează testul de cunoaștere a regulilor sau dacă nu se prezintă pentru a-l susține până când expiră perioada de suspendare. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. se reiau cercetările în cazul deraierii unei locomotive și a unui vagon al Mocăniței din Valea Vasărului. Accidentul de sâmbătă s-a soldat, vă reamintesc, cu rănirea 12 persoane. Mecanicul a fost deja audiat și a fost deja deschis un dosar penal. Traseul Mocăniței are o lungime de peste 46 de kilometri, o cursă zilnică, tur-retur, are o durată de 5 ore și jumătate. Mihai Bucureșteanu relatează. Autoritățile reacționează după ce locomotiva Mocăniței a deraiat. Luni mai mulți inspectori vor merge la locul incidentului pentru a stabili cauzele producerii acestui incident. Trenul Mocăniță ar fi trebuit să circule cu restricție de viteză, având în vedere că temperatura din cursul zilei de sâmbătă a fost de aproape 30 de grade, susține directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș. Totodată, poliția a deschis dosar penal pentru vătămare din culpă. Amintim, 340 de persoane se aflau în cele 11 vagoane ale Mocăniței, atunci când locomotiva a deraiat. 12 persoane, printre care un bebeluș și un minor, s-au ales cu răni ușoare și au primit îngrijiri medicale în Spitalul Orășenesc din Vișeu de Sus. Până la finalizarea anchetei, linia turistică va fi suspendată. Din anii 90, trenul Mocănița a devenit principala atracție turistică a județului Maramureș. Un copil dintr-un sat ieșan a fost salvat după un accident petrecut în curtea casei, după ce întreaga comunitate s-a mobilizat pentru ca băiatul să ajungă cât mai repede la spital. Polițistul din comună a dus copilul la marginea satului. Un localnic i-a semnalizat pilotului de pe elicopterul Smord locul aterizării cu un steag imens, iar un alt sătean a pansat copilul căzut de pe cal. Anca Grădinaru ne spune întreaga poveste. Băiețelul de numai 9 ani căzuse de pe calul familiei și s-a lovit grav la cap, povestește coordonatorul Smurd Iași, Diana Cimpoieșu. Salvarea lui au fost sătenii care s-au implicat exemplar. Am văzut din elicopter, am văzut mai mulți oameni, două mașini private, mașina de poliție și unul dintre săteni ne semnaliza locul cu un steag tricolor. Era destul de mare. De obicei le spunem, așa e metoda, le spunem să ne semnalizeze locul la intervenția primară cu un cearșaf alb. Pentru că satele sunt mai multe, sunt micuțe, coordonatele GPS sunt relativ aceleași. Ajunși la copil, salvatorii au acordat primul ajutor, apoi l-au dus pe băiat la spital. Diana Cimpoieșu spune că acest caz arată încă o dată că în România există sărăcie lucie și este nevoie urgent de educație primară. Încă sunt oameni care nu au cum și nici nu știu să ceară ajutor de urgență. Mama nu a putut să ne furnizeze prea multe date, nici măcar data de naștere a copilului. Tatăl era cu oile. Da. Tatăl era, dar era cu oile. Frații mai mari erau și ei la muncă. Băiețelul de 9 ani, de fapt, și el muncea, făcea ceva, duseze calul la ceva treabă. După plecarea elicopterului, sătenii din Șcheia au promis că o vor ajuta pe mamă să ajungă la spital pentru a-i fi alături copilului după operații. Aproape întreaga țară se află până marți sub cod galben de temperaturi ridicate, mai puțin zonele montane și de litoral. Meteorologii anunță că temperaturile vor ajunge și la 38 de grade la umbră. Îl ascultăm pe meteorologul Dinu Mărășoiu. Vorbim deja de un val de căldură care va persista și chiar se va intensifica, am deseb în cursul zilor de luni și marți, 13 august, în toate zonele de câmpie și de podiși, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar din cele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În Grecia, din cauza valului persistent de căldură și a vântului puternic, au izbucnit în ultimele zile zeci de incendii de pădure și de vegetație. În unele cazuri au fost evacuate sate și zone de campare pentru turiști. Nu au fost victime, iar pompierii au reușit să țină focarele sub control cu ajutorul avioanelor și elicopterelor. Cu detalii, Filip Stan David. Apărarea civilă a instituit un nou cod roșu de incendii în cea mai mare parte din sudul Greciei. Meteorologii anunță un nou val de căldură cu temperaturi de peste 40 de grade în zilele următoare. În multe dintre cazuri, incendiile sunt provocate de neglijență, fie că e vorba de o țigară aruncată la întâmplare, fie de un grătar lăsat nesupravegheat. Vara aceasta a adus noi recorduri de temperatură în mai multe țări europene. Franța, Germania și Marea Britanie au consemnat cele mai ridicate temperaturi de când au început măsurătorile meteorologice, iar valurile de căldură amenință chiar și ghețarii din Norvegia. De altfel, potrivit celui mai recent sondaj de opinie făcut pe întregul continent, una dintre cele mai mari griji ale europenilor e reprezentată de schimbările climatice. Șomajul, terorismul sau starea economiei ocupă poziții mai slabe. Ne întoarcem în țară și încheiem cu prognoza meteo pentru astăzi. Valul de căldură se va intensifica în aproape toată țara. La orele amiezii vremea va fi caniculară și disconfortul termic accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 și 37 de grade. În București, temperatura maximă va ajunge la 36 de grade. Continuăm cu știrile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! Criza de la FCSB se agravează. Vicecampioana României a fost învinsă cu 3-1 pe teren propriu de FC Voluntari și a ajuns la a cincea partidă la rând fără victorie. În meciul disputat la Pitești, ilfovenii au deschis scorul după doar 35 de secunde prin Cătălin Țâră. Roșalbaștrii au egalat după pauză în minutul 49 prin Florinel Coman, dar portughezul Ricardinho a înscris și el în minutul 51 și tabela a închis-o autogolului Marian Botezatu din minutul 67. Trebuie spus însă că FCSB a jucat cu 4 juniori debutanți în Liga 1, Botezatu, Ovidiu Perianu, Laurențiu Ardeleanu, Sorin Șerban plus Andrei Marc, transferat abia vineri. Echipa antrenată deocamdată de Virgil Andronachi se află acum pe locul al 10-lea cu doar 4 puncte din 5 etape deasupra mariei rivale Dinamo, care stă pe poziția 11-a cu 3 puncte. Lideră rămâne CFR Cluj cu 13 puncte, urmată de Poli Iași, care are 11 puncte. A treia este momentan FC Viitorul, la un punct după Iași, dar care poate urca diseară după întâlnirea cu FC Botoșan, care va începe la ora 21. Tot ieri, Universitatea Craiova a fost și ea învinsă acasă de Sepsi OSK Sfântul Gheorghe, scor 1-0. Golul a fost marcat de elvețianul Goran Karanović în minutul 81. Echipa din Covasna a obținut astfel prima victorie după o serie de 10 înfrângeri și 6 egaluri. Bianca Andreescu a câștigat turneul de la Toronto. Canadianca de origine română și-a adjudecat trofeul după ce adversarea ei din finală, americanca Serena Williams, a abandonat din motive medicale după 4 game-uri. Veterana de 37 de ani, a 10-a în clasamentul mondial, nu a rămas pe teren decât 19 minute din cauza durerilor de spate, iar la final a izbucnit în plâns. Andreescu, în vârstă de 19 ani, a cucerit al doilea ei trofeu important din carieră, după cel de la Indian Wells. Amintim, deținătoarea trofeului Rogers Cup, Simona Halep, a abandonat în sferturi din cauza unei accidentări la călcâi în partida cu cehoaica Marie Buscova. Competiția canadiană de la Toronto are premii de aproape 3 milioane de dolari. Bună dimineața, să ne întoarcem la fotbal. E de pozat, de printat, mă rog, și de pus pe perete clasamentul Ligii 1, cu Steaua pe locul 10, FCSB pe locul 10, Dinamo pe 11. La urma urmei, gândește-te că și la partea pozitivă, ar putea să avem un play-out foarte interesant. Da, o să devină play-out-ul Dinamo, mai urmărit decât play-off-ul. Lupta de la retrogradare, la cum se mișcă FCSB-ul la ora asta, s-ar putea să aibă 3 obiective anul ăsta. Campionatul, cupa și salvarea de la retrograd. Bine, nici Dinamo nu e mai prejos, da, adică s-ar putea să... Dinamo ne-am obișnuit. Din păcate, da. Bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Sile. Bună dimineața. Gata, la Efe Plajă. A fost atât de frumos, nu știu, parcă sunt tot acolo. Te-am spus să-mi aduci un borcan, marea într-un borcan. Marea într-un borcan, a venit cu... Mi-a adus o poză, deci sunt mulțumit. Da. Și am o dulceață de trandafirie primită de la Nicoleta Ene, corespondenta Europa FM. O să-ți aduc borcanul cu dulceață de trandafiri. Am crezut că ai fost în Bulgaria. Nu, nu am fost în Bulgaria. Pe de altă parte, Sile, trebuie să trecem la dietă pentru că încălzim planeta. Aolo. Da, da, și nu o spune oricine, ci o spun experții ONU, care încurajează oamenii să treacă la o dietă bazată pe plante pentru a-i ajuta în lupta contra încălzirii globale. Se pare că, cel puțin în Occident, se mănâncă prea multă carne. Vezi, Occidentul decadent contribuie în continuare la decăderea planetei. Și de aici înainte, din dimineața asta, numai legume. Eu nu înțeleg. Deci să nu mai mâncăm carne. Păi și dacă nu mai mâncăm vitele și porcii, nu se mulțesc prea mult și ajungem tot acolo? Mai nu știu, o să fie printre noi, pe aici, pe bulevard. Băieți, eu înțeleg din ce ne spune Radu, că eu salvez planeta și eu vă salvez pe voi, fiind vegetariană. Deci de aici înainte vei fi capitanul Iulia, știi? Captain Planet. Captain Planet. Bună dimineața! Avem și un concurs interesant din săptămâna asta, un premiu interesant. O să oferim, ce credeți că oferim? O să oferim noi în deșteptarea. Eu știu, dar te las pe tine. Ca să-ți fie așa somnul dulce dimineața și la orice oră. Și să ne asculți mai bine? O canapea. Crezi că somnifere. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.